91 श्लोक ओम श्री परमात्मने नमः एको नैकाशवः किम् यत्तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमांगो वरांगाचंदनांगदे वीरः विषमः शून्यो श्रुताशेराचलाचला अमाने मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधे सुमेधा मेधजो धन्या सत्यमेधाधराधरा तेजो वृषो ज्योतिधरः सर्वशस्त्रावृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहो चतुर्व्यूहा चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भाव चतुर्वेदा विदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः तन्तो तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरा सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गे जयन्तः सर्वविज्जये सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महारदो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो निलः अमृतांशो मृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतो मुखः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अंतर्यामी रूप से सत्ता रूप से विराजमान सारे जगत में अष्टि भांति प्रिय रूप से जो भान हो रहे, किंतु जो अष्टि भांति प्रिय है, जो नाम और रूप उसको आच्छादन कर रहे, नाम और रूप उसको ढक रहे, इसलिए उस नाम और रूप को हटा करके जो सच्चिद आनंद स्वरूप जो अष्टि भांति प्रिय तत्व को किस प्रकार हम पहचाने, किस प्रकार उसको अमल करें, उसको किस प्रकार जीवन में उतारे, इसको लेकर हम लोग नारद और सुखदेव का जो संभाषण है उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। अभी तक नारद जी ने ये बता दिया, हे सुखदेव, ये जो संसार में दो व्यक्ति है, एक प्रवृत्ति परक है, एक निवृत्ति परक है। निवृत्ति परक है वो त्याग के द्वारा उस परमामृत को, मोक्ष को प्राप्त करता है, किंतु जो प्रवृत्ति मार्ग में चल रहे उसके लिए यहाँ कुछ साधन बता रहे। प्रवृत्ति में रहते हुए भी आप निवृत्ति के तरफ कैसा जा सकते हैं, और किस प्रकार उस तत्व को अनुभव कर सकते इसके लिए यहाँ जो नाम रूप आदि जो आवरण है, अविद्या है, उसको निवृत्ति करने के लिए कुछ गिने चुने यहाँ साधन बता रहे। उसमें भी सबसे पहले बताया था विद्या रूप साधन, उसके बाद कर्म बता दिया, कर्म के बाद शौच भी बता दिया, पवित्रता उसको लेकर हम लोग कल विचार किया। उसके बाद बता रहे वैराग्य और बोध, ज्ञान और बोध को बता रहे। पिछले जो वैराग्य और ज्ञान है ये भी उस तत्व को जानने के लिए साधन माना है। तो वैराग्य और ये जो ज्ञान है ये आपस में परस्पर मिले जुले रहते, कल भी संकेत दिया था, एक के बिना एक दूसरा नहीं रहता है। जैसा मान लीजिए जो गुण होते हैं तीन गुण, त्रिगुणात्मक जगत है, ये तीन गुण परस्पर एक दूसरे के साथ मिले जुले रहते किंतु इनमें तारतम्यता भले ही हो जावे। तारतम्यता का मतलब है न्यूनाधिक, किसी में आधिक्यत्व रहेगा किसी में न्यूनता रहेगी। जैसा मान लीजिए व्यक्ति सत्वगुणी है, इसके अंदर सत्व प्रदान है, तो सत्वगुणी कहने से वहां रजोगुण और तमोगुण नहीं है ऐसी बात नहीं। जहां भी प्रवृत्ति देखी जाती है वो रजोगुण को लेकर ही धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो रहे, स्वाध्याय में प्रवृत्त हो रहे, सत्संग में प्रवृत्त हो रहे, भगवान का पूजा पाठ में प्रवृत्त हो रहे। ये जो प्रवृत्ति है रजोगुण का है, किंतु सत्संग है स्वाध्याय में प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति को हम सत्वगुणी कहते हैं। क्यों? केवल सत्वगुण प्रवृत्त करवाता ही नहीं, इसलिए यहां गुणों का तारतम्यता माना है। प्रवृत्ति करवाना केवल रजोगुण का है, किंतु उस प्रवृत्ति जो सात्विक यदि है वो सत्वगुण का कार्य है, इसलिए सत्वगुण वहां प्रदान रहता है। और सत्वगुण है रजोगुण और तमोगुण को दबा के रखता है। भले ही रजोगुण प्रवृत्त करवा रहे, रजोगुण प्रवृत्त करवाने पर भी वहां वर्चस्व रहेगा, भूलभाला रहेगा सत्वगुण का, क्योंकि धार्मिक में प्रवृत्त हो रहे, सत्संग विचार में प्रवृत्त हो रहे, तो रहेगा वहां तीनों गुण है, रजोगुण और तमोगुण नेक भाव हो जाते हैं। और जहां कोई रजोगुणी है अत्यधिक बाह्य विषय में प्रवृत्त हो रहे चंचलता में, वहां रजोगुण का भूलभाला रहेगा, उसका वर्चस्व रहेगा, और सत्वगुण और तमोगुण वहां भी रहेगा ऐसी बात नहीं, किंतु दब जाएंगे, नेक भाव हो जाएंगे। और जहां कोई व्यक्ति सो जाता है वहां तमो प्रदान है, वहां भी सत्वगुण है ऐसा बात नहीं है। यदि सत्वगुण ना हो तो निद्रा में जो आनंद मिल रहे वो कहां से मिल रहे? सोने से भी आनंद मिलता है, बहुत बड़ी आनंद मिलता है। वो जो आनंद मिल रहे वो सत्वगुण का ही है, तो भी हम निद्रा को तमोगुण क्यों कहा रहे, किस कारण से? इसलिए वहां तमोगुण प्रदान है और सत्व और रजोगुण दब जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जहां भी किसी गुण का कार्य हो वहां तीनों गुण परस्पर मिले रहते, किंतु न्यूनाधिक रहेगा। वैसे ही यहां बोध और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य अधिक से अधिक परस्पर मिले रहते। कभी कभी अपवाद भी देखा जाता है कुछ कुछ जगह में, जैसा यहां गुणों में भी देखिए, जैसे कोई योगी जहां शुद्ध सत्व प्रदान हो जाता है, दो प्रकार के मलिन सत्व प्रदान हो जाता है, तभी ये साधक साधना में प्रवृत्ति माना जाता है। जैसे गीता में जो 13वें अध्याय में बता दिया, अमानित्वम अदम्बित्वादि 20 साधन बता दिया है, ये मलिन सत्व प्रदान होने से साधक के अंदर ही झलकते हैं, और शुद्ध सत्व प्रदान होने से वो तत्व में स्थिर हो जाता है, ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है। ऐसा विभाजन किया है महापुरुषों ने। तो इसलिए कभी कभी शुद्ध सत्व मात्र रहता है। तो इसलिए साधक को पहले इन दो सत्ताओं को पहले आपस में लड़ा करके नष्ट करना चाहिए। रजोगुण और जो तमोगुण है उनमें परस्पर आपस में लड़ा करके समाप्त करना, उसके बाद अवशिष्ट जो सत्व गुण है उसको भी निराकरण करना चाहिए, तभी जाके अपना स्वरूप में स्थित हो जाते। तो इसलिए यहां वैराग्य और बोध को भी मोक्ष का साधन बता रहे, आत्म प्राप्ति का साधन बता रहे। यहां शंका होती है, वैराग्य और बोध साथ साथ में रहते सदा रहते हैं अथवा कभी कभी? इसलिए विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा, ऐसी बात नहीं है। वैराग्य बोध परयः परमः सहायस्ते परस्परम् प्रायेण सह वर्तन्ते विभज्यन्ते क्वचित् क्वचित्। विद्यारण्य स्वामी जी ने स्पष्ट बता दिया, वैराग्य और जो बोध है परमः सहाय, दोनों परस्पर मित्र है, बिल्कुल मिले जुले रहते हैं अधिक से अधिक, किंतु प्रायेण, प्राय शब्द बता दिया अर्थात अधिक से अधिक मिले जुले रहते, किंतु कभी कभी वियुज्यन्ते, अलग भी हो जाते। कभी वैराग्य तो रहता है, किसी किसी के पाले के पूर्ण वैराग्य, ऐसा वैराग्य भरा देता है, किंतु ज्ञान नहीं है। किसी किसी के पास ज्ञान भी देखा जाता है, वैराग्य नहीं है। इसलिए वहां बता दिया चित्रदीप प्रकरण में, दोनों चाहिए तत्वज्ञान के लिए, बोध भी चाहिए, वैराग्य भी चाहिए, उपरति भी चाहिए। ये तीन के बिना जीवन मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए परस्पर होने पर भी कभी कभी अलग भी होता है। यहां मन में शंका होती है, वैराग्य किसको कहते हैं, वैराग्य का तात्पर्य क्या है? जिसको मोक्ष का साधन बता रहे, ये वैराग्य का तात्पर्य क्या? तो वैराग्य का वहां लक्षण किया है, विषयेषु जिहासा, ये सारा संसार है विषय है। दो पदार्थ होते हैं, एक विषय होता है एक विषयी होता है। विषय कहते हैं दृश्य पदार्थ को, विषय कहते हैं उन विषयों का ज्ञान को। जो भी आप घट ज्ञान घट को देख रहे उस घट ज्ञान का विषय हो गया घट। पुस्तक को देख रहे तो पुस्तक का जो ज्ञान है उसका विषय हो गया पुस्तक। इसलिए जो विषय दो प्रकार के हमारे सामने उपस्थित होते हैं, कुछ अनुकूल विषय है कुछ प्रतिकूल विषय है। अनुकूल विषय आने पर हम लोग प्रसन्न होते हैं, प्रतिकूल विषय आने पर हम दुखी होते हैं, खेद प्रकट करते हैं। तो इसलिए यहां बता दिया, चाहे तो वो अनुकूल हो अथवा प्रतिकूल हो, सभी में जिहासा, क्योंकि प्रतिकूल वस्तु है उसमें सभी त्याग करते। कौन ऐसा प्रतिकूल वस्तु को ग्रहण करेंगे? कोई ऐसा हिंसक जानवर हो अथवा अपना शत्रु है, उसको हर एक व्यक्ति त्यागना चाहता है। इसलिए वहां बता दिया विशेष बोल तो सारे विषयों में कोई भी ऐसा विषय नहीं है अनुकूल है प्रतिकूल ऐसी बात नहीं। इन सभी विषयों में जो त्यागने की जिहासा कहते हैं, त्यागने की इच्छा मनुष्य के अंदर जो विषयों में लगाव है, हता दे वस्तु बहुत सुंदर है इसके द्वारा मुझे सुख मिल रहा है, एक वृत्ति बनती है। किसी वस्तु को आपने देखा, देखने से आपके अंदर वृत्ति बन गई, ये अच्छी वस्तु है मुझे चाहिए, इस वस्तु के द्वारा मैं सुखी हो जाऊं, वे अंदर हर क्षण में वृत्ति बनती है। देखिए पहले वहां वृत्ति बन गई, देखते समय में वस्तु आकार वृत्ति बन गई, वो वृत्ति रुकी नहीं, तुरंत वस्तु वहां दूसरी वृत्ति बन गई, ये वस्तु बहुत सुंदर है दूसरी वृत्ति बन गई, वो भी वृत्ति रुकी नहीं है, उसके बाद ये वस्तु मुझे चाहिए ये वृत्ति बन गई, उसके बाद वहां दोबारा बनते उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए ये वृत्ति बन जाती है। इसलिए वृत्ति प्रतिक्षण बदलते रहते। इसलिए वहां बता दिया ये वस्तु सुंदर है मुझे चाहिए, जो वृत्ति बन रहे उस वृत्ति को आप दूसरे ढंग से परिवर्तन कर, विचार के द्वारा विवेक के द्वारा ये वस्तु सुंदर जैसा दिख रहे इसे मुझे सुख नहीं मिलेगा, इसलिए वस्तु मुझे नहीं चाहिए, ये जो वृत्ति बन गई इसी का नाम है जिहासा। नेगेटिव में गया, पहले पॉजिटिव हो गया था उसको त्यागने की इच्छा। अथवा विषय वैतृष्णम, विषय में वितृष्णता होना, विषयों में जो वितृष्णत्व होना भी वैराग्य माना जाता है। अथवा दूसरा अर्थ किया है शास्त्रों में, दृष्टा अदृष्ट विषयेषु, दो प्रकार के विषय माना जाते हैं। एक दृष्ट विषय, दूसरा एक है अदृष्ट विषय। दृष्ट और अदृष्ट विषय, विषयों में क्या विशेषणता है? एक में दृष्टत्व दिया एक में अदृष्टत्व दिया। विशेष सब तो ज्ञान का विषय होते ही है, किंतु दृष्ट और अदृष्ट ये क्या है? दृष्ट उसको कहते हैं इस लोक में उपलब्ध होने वाले, इस जीवन में मिलने वाले जो भी विषय है ये दृष्ट विषय है। जन्म से लेकर प्रारब्ध समाप्ति तक, देखिए प्रारब्ध हर एक व्यक्ति का समाप्त होगा, संसार में ये आया है कुछ लेके आए हैं, ऐसा नहीं आए पहले कुछ हमने जमा किया था उसको खर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। वो जमा क्या किया है, पुण्य है पाप है वो अलग बात है, और खर्चा समाप्त होने के बाद जिस रास्ते में आया था वहां दूसरा जगह जाना पड़ेगा। तो इसलिए जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो जो विषय हम लोग देख रहे, सुन रहे अथवा अनुभव कर रहे, इनका नाम है दृष्ट विषय कहते हैं। केवल दृष्ट विषय का मतलब आंख से हम देखते हैं वही नहीं लेना, आंख से देखा हुआ पदार्थ को ही मोटे तरफ से दृष्ट विषय बोलते हैं, ऐसा नहीं लेना। यहां दृष्ट का मतलब है जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी आप देख रहे, सुन रहे, क्योंकि देखने से मात्र से, खाने से मात्र से ही आपको विषय आनंद दे रहे, ऐसी बात नहीं है। जैसा मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप बुला दीजिए घर में, बढ़िया भोजन करवा दीजिए, बहुत प्रसन्न है, बाद में उसको 10 गाली दीजिए, उसके बाद वो क्या होगा? अभी प्रसन्नता अभी तक दुखी होगा। आपने और तो कुछ नहीं किया, पहले भोजन खिला दिया, भोजन भी दृष्ट था, और उसके बाद उस भोजन को उन्होंने मुख में रखा, इंद्रिय का विषय वो भी प्रत्यक्ष था, प्रसन्न हो गया। और तो आपने कुछ नहीं 10-15 गाली दे दिया, वो गाली को तो देकर तो नहीं, जैसा भोजन देख रहे थाली में आंख के द्वारा वैसा वहां गाली को तो देखा नहीं, ये दृष्ट पदार्थ नहीं होना चाहिए। इसलिए यहां दृष्ट का मतलब केवल आंख से देखा हुआ पदार्थ नहीं लेना। दृष्ट का तात्पर्य है चाहे तो देखा हो, सुना हो अथवा जो कुछ हो, वर्तमान शरीर जब तक रहेगा उससे सुख और दुख दे रहे। जैसा खाने से जितना सुख होता है उससे ज्यादा वाणी से सुख होता है। जैसा बहुत प्रशंसा कर दीजिए, माने न तृप्ति न च भोजने ना, शास्त्र में बता दिया है, भोजन खिलाने से तृप्त नहीं है, सम्मान से तृप्ति। आप खूब सम्मान कर दीजिए, ज्यादा एक रोटी भी खिला दीजिए तो प्रसन्न हो जाएगा। पेट भर के बढ़िया भोजन खिला दीजिए, अपमान कर दीजिए, किंतु वो प्रसन्न नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है केवल देखा हुआ ही दृष्ट पदार्थ नहीं है। जो हमारे इंद्रियों का विषय बन रहा है, जो भी हो, जैसे ये गाली दे रहे शब्द हो गया, और वो जो विषय बन रहे श्रोत्र इंद्रिय का, वो भी दृष्ट पदार्थ हो गया। आंख से देख रहे वो तो दृष्ट है ही है, और भोजन खा रहे रसन इंद्रिय का विषय हो गया, वो भी दृष्ट है। तो इसलिए इंद्रियों का विषय जब तक हो रहे उसको मानते हैं दृष्ट विषय है। तो इस दृष्ट विषय में जिहासा अर्थात उसको त्यागने का इच्छा कोई भी हो, पहले ही कह दिया था मैं, त्यागते तो हरेक व्यक्ति त्यागते, कौन नहीं त्याग रहे, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं त्याग रहे करके। बढ़िया भोजन आए तो ग्रहण करते हैं, यदि अच्छा भोजन नहीं त्याग तो दिया है, वहां जिहासा तो हो गई। यदि कोई स्तुति कर रहे, सुन रहे, गाली देने से त्याग करके चल जाते, यहाँ ऐसा नहीं। समस्त वस्तुओं में लेना, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, प्रत्येक वस्तु में अनुकूलता भी रहती है प्रतिकूलता भी, देखे हुए वस्तु में भी अनुकूलता है प्रतिकूलता है। जैसा आपने मित्र को देखा, आंख से देखा, आपका अनुकूल हो गया, देखने से आपके अंदर प्रसन्नता उत्पन्न। यदि घूमने गए रास्ते में कोई शत्रु मिल गया अचानक सामने, उस दिन पूरा मूड खराब हो गया, देखने से आपको क्या है प्रतिकूल हो गया, सारा काम बिगड़ दिया। वैसे ही सुनने से भी अरे आपकी बहुत स्तुति किया, अरे वो ऐसा व्यक्ति है वैसा व्यक्ति है, आपकी प्रशंसा कर रहे, सुनने से प्रसन्न हो गए। अब मेरी गाली सुन लिया, कोई गाली दे रहे चुप करके सुन लिया, तभी अप्रसन्न हो जाते। तो इसलिए यहाँ लेना, समस्त लेना, जितना भी देखा हुआ अनुकूल हो प्रतिकूल हो, सुना हुआ भी अनुकूल हो प्रतिकूल है, सबको त्यागने का इच्छा, क्योंकि मैं केवल उसका दृष्टा हूं, मेरा नहीं है। यदि कोई आप देख रहे अथवा सुन रहे वस्तु, वस्तु तो बाहर है, अनुकूलता और प्रतिकूलता है मन का विषय, मन को लेके होता है। तो इसलिए इन समस्त वस्तुओं को त्यागने की इच्छा है, उसको दृष्ट जिहासा कहते हैं। और दूसरे एक है अदृष्ट माना जाता है। अदृष्ट का मतलब है हमने देखा तो नहीं, किंतु शास्त्र के द्वारा सुना है, महापुरुषों के द्वारा सुना है। स्वर्ग है, किसने देखा तो है नहीं, अभी स्वर्ग में जाके आया हुआ उसको स्मरण भी नहीं होगा, कितने बार गए भी होंगे किंतु स्मरण नहीं है। तो शास्त्र बता रहे, महापुरुष बता रहे, यदि आप यागादि पुण्य कर्म करते हो तभी स्वर्ग मिल जाता है। स्वर्ग इसी प्रकार का है। उपासना करते हो ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है, वहां ब्रह्मलोक का भी वर्णन किया। ये सारा अदृष्ट पदार्थ है, अलौकिक पदार्थ है। लौकिक पदार्थ को दृष्ट पदार्थ कहते हैं, जो इस लोक में प्रसिद्ध नहीं है, अलौकिक है, उसको अदृष्ट पदार्थ कहते हैं। इसलिए दृष्टा अदृष्ट विषयेषु, दोनों विषयों में, चाहे तो दृष्ट विषय हो अथवा अदृष्ट विषयेषु, स्पृहा अविरोधी चित्तवृत्ति। स्पृहा मतलब चाहत, उस चाहत के विरोध वृत्ति मतलब नहीं चाहना, कितने से कितना बढ़िया वस्तु भी मिल जावे तभी भी नहीं चाहना। इसलिए योग सूत्र में वहां बता दिया है, जैसा कोई साधक साधना करता है, उसकी साधना की जो पराकाष्ठा हो जाती है, तभी वहां इंद्र स्वयं पुष्पक विमान लेके आता है। अहो तुदीय भाग्य मिला, आपका इतना भाग्य है, इतना भाग्य है, आपका तपश्शक्ति ने यहां तक पहुंचा दिया, ये पुष्पक विमान आपके लिए तैयार है, चलो स्वर्ग में करके। तभी भी उसकी उस इच्छा ना हो, उसको भी त्यागा देता है, इसी का नाम है अलौकिक त्याग। तो इसलिए हम बता रहे दृष्टा अदृष्ट विषयेषु स्पृहा अविरोध चित्त परिणाम, अर्थात जो स्प्रेह का अभावात्मक जो वृत्ति बनती है उसको कहते हैं वैराग्य। पुनः यहाँ जिज्ञासा होती है, क्या ये वैराग्य एक ही है अथवा इनमें कोई भेद है, अथवा इनमें कोई तारतम्य है, इनमें कोई सीढ़ी है। इस प्रकार जिज्ञासा होने पर जिज्ञासु शिष्य को समाधान कर रहे आचार्य जी, हे शिष्य, यद्यपि वैराग्य तो एक ही माना जाता है, तथापि साधक के दृष्टि को लेकर वहां भेद किया है। जैसा ज्ञान तो एक ही माना जाता है, तो भी वहां ज्ञान की सात अवस्था भेद किया है, वैसे ही वैराग्य का भी चार भेद किया है। सबसे पहले वहां यतमान संज्ञा कहा गया है। तो यतमान संज्ञा नाम का जो वैराग्य है, यतमान का मतलब क्या है, किसको यतमान संज्ञा कहते, कौन व्यक्ति यतन नहीं कर रहे, जो यतन कर रहे उसी का नाम है यतमान, प्रयत्न कर रहे। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ प्रयत्न तो कर रहे, कौन व्यक्ति प्रयत्न नहीं कर रहे। इसलिए किस यत्न को यहाँ वैराग्य कहा गया। तो यतमान संज्ञा का मतलब है सदगुरु के शरण में तो गया है, कहाँ उन्होंने शास्त्र आदि सुना, तो उससे उनको ये ज्ञान हो गया संसार में दो पदार्थ है। मोटे मोटे तरफ से उनको विवेक हो गया, एक है परमात्मा है और दूसरा है जगत है। ये जगत है परिवर्तनशील है नाशवान है। इस जगत में मैं कितने बार जन्म लिया होगा, कितना भोग किया होगा, मुझे तृप्ति नहीं मिली। इसलिए उस परमात्मा को जानना चाहिए, परमात्मा की खोज करना चाहिए, परमात्मा का अन्वेषण करना चाहिए। इस अन्वेषण और खोजने के लिए सद्गुरु के शरण में जाके जो प्रयत्न करता है इसी का नाम है यतमान संज्ञा। क्योंकि इतने तक तो पहुंच गया, प्रयत्न में तो लगा संसार से उपरत होकर, किंतु इस सीढ़ी से आगे जाना थोड़ा कठिन है। एक सीढ़ी में तो पहुंच जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, दूसरी सीढ़ी है वहां व्यतिरेक संज्ञा माना है। व्यतिरेक संज्ञा का मतलब ये है पृथक करना, भेद करना, अलग करना। जैसा हम बाजार में जाते हैं किसी वस्तु को खरीद करने के लिए, सब्जी हो अथवा फल हो, तो उस समय में हम खराब फल को अलग करते हैं, नहीं चाहिए अच्छा फल दे दो, हम पैसा दे रहे, सब्जी भी आप अलग करते। और कोई बिल्कुल भोला भाला हो तो अलग बात है, जो दे दिया दुकानदार ने लेके आ। किंतु आप विवेक करते, विचार करते, वैसे ही हम बाहर के विषय में हम लोग तो विचार कर रहे, अपने विषय में हम विचार नहीं कर रहे। इसलिए शास्त्र में कहा दिया है जो बुद्धिमान है विवेकी वही व्यक्ति है बाह्य विषयों के प्रति विचार करते हुए खूब उड़ान भरा है वो बुद्धिमान नहीं है। बुद्धिमान और विवेक वही है अपने स्वयं को विचार करते हुए, अपने दोष हटाते हुए, अपने अंतर्मुख जो हो रहे वही श्रेष्ठ है, वही बुद्धिमान माना जाता है। इसलिए ये विचार करना चाहिए, हर एक व्यक्ति के अंदर ये छह दोष तो है ही है, काम क्रोध आदि षट रिपु माना है कि केवल छह शत्रु दो व्यक्तियों के अंदर नहीं रहेंगे, यद्यपि दो नहीं है एक ही है, कहने के लिए दो माना जाता है, एक परब्रह्मा परमात्मा में और दूसरा उस परमात्मा को प्राप्त हुआ महापुरुष में, ये छह रूप नहीं रहेंगे। बाकी साधक के अंदर भी ये छह रूपों में कोई ना कोई रूप रहेंगे, भले वो मंदा मध्यमा तीव्र रहेगा अलग बात है, साधक के अंदर है वो तनुकृत रूप से रहेगा, अज्ञानी के अंदर है वो अत्यंत स्थूल रूप से रहेगा। इसलिए जो हमारे अंदर जो दोष है उन दोषों को देखना, पहले मेरे पास कितने दोष थे, अभी साधना में लगने के बाद कुछ मेरे दोष निवृत्त हुए क्या नहीं, मेरे में कुछ उन्नति हो रही क्या नहीं, मैं कुछ आगे बढ़ रहा हूँ अथवा नहीं, यदि नहीं बढ़ रहा हूँ कौन सा प्रतिबंधक है, ये प्रतिबंधक को किस प्रकार हटावे, कैसा आगे जावे, इस प्रकार स्वयं अपना जीवन रूप पाठ पढ़ना। बाह्य पाठ तो हम खूब पढ़ते हैं, अपना जो पाठ पढ़ करके उसमें दोष हटा करके जो आगे बढ़ा जाता है उसी का नाम है व्यतिरेक कहते हैं। तो उसका व्यतिरेक कहा दिया है, तीसरा जो है एक इंद्रिय वैराग्य माना है। एक इंद्रिय का मतलब हमारे पास दो इंद्रिया है, एक बाह्य इंद्रिया है, एक आभ्यंतर इंद्रिया है। बाह्य इंद्रिया पुनः दस प्रकार से विभक्त है, पांच ज्ञानेन्द्रिया और पांच कर्मेंद्रिया। ज्ञानेन्द्रिय का मतलब है जिन इंद्रियों का द्वारा, जिन इंद्रियों के द्वारा जो अलग अलग ज्ञान होता है उसका नाम है ज्ञानेन्द्रिय। कान से हो रहे शब्द का ज्ञान, नाक से हो रहे गंध का ज्ञान, आंख से हो रहे रूप का ज्ञान और रसनेन्द्रिय के द्वारा हो रहे रस का ज्ञान और त्वग इंद्रिय के द्वारा स्वर्श का ज्ञान हो रहा है। पांच ही ज्ञान है। जिन इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हो रहे उन इंद्रियों का नाम है ज्ञान इंद्रिय कहते। और जिन इंद्रियों के द्वारा जो कर्म हो रहे अलग अलग, पांच इंद्रियों के द्वारा हम कर्म भी कर रहे, बोलना, चलना, देना लेना, मलमूत्र आदि विसर्जन करना, ये पांच इंद्रियों के द्वारा पांच कर्म कर रहे कर्मेंद्रिय हो गए, ये बाह्य इंद्रिय हो गए। पिछले बाह्य इंद्रियों को तो आपने नियंत्रण कर दिया, जैसा आंख का स्वभाव है कोई अच्छा रूप देके उसको आपने वशीभूत किया, आंख को। कान का स्वभाव है कोई स्तुति सुने उसको भी वशीभूत किया, किंतु मन के अंदर एक वासना पड़ी है सूक्ष्म रूप से। इंद्रियों को नियंत्रण किया आपने, दम में अभिषिद्ध हो गए। बाह्य इंद्रियों का निग्रह का मतलब है दम माना जाता, और बाह्य इंद्रियों में जो रुचि है वो भी हट गई, केवल मन में मात्र रहा वासना रूप से, उसको कहते हैं एक इंद्रिय वैराग्य। आप वैराग्य के तीसरे सीढ़ी में चढ़ गए। और चौथा जो माना है वशीकार माना है, अंतकरण में जो तृष्णा का बिल्कुल नाश है, अंतकरण में भी कोई वासना नहीं है, इस लोक की हो अथवा परलोक की, वो जो निवृत्त हो जाते हैं तभी उसको वशीकार संज्ञा कहा जाता है। इस प्रकार ये जो चार है वैराग्य के सीढ़ी माना है, और ये जो वैराग्य उत्पत्ति होने का तीन हेतु माना है, वैराग्य का जो कारण है ये तीन हेतु है वैराग्य का कारण माना है शास्त्रकारों ने। दोष दृष्टि जिहासा च पुनर्भोग्येषु दीनतः असाधारण हेतुत्वाद्यः वैराग्यस्य त्रयोः त्रयो अण्यमे, ये तीन है वैराग्य का हेतु है। सबसे पहले माना है विषयों में अनित्यादि दोष देखना। विद्यारण्य स्वामी जी ने बहुत सुंदर शब्दों से बता दिया, जो विषय है अत्यंत सुंदर देख रहे, रमणीय देख रहे, विचार पूर्वक उन विषयों में अनित्यादि दोष देखना, ये प्रथम हेतु माना। जब तक विषयों में दोष दृष्टि नहीं आएगी तब तक उसके प्रति त्यागने की बुद्धि नहीं हो सकती है, तब तक उसको निराकरण करने की बुद्धि नहीं हो सकती। इसलिए विषयों में अनित्यता और असुंदरता आदि दोष आना चाहिए, ये प्रथम श्रेणी माना है। दूसरा माना है वह त्यागने की इच्छा। पहले दोष देगा, दोष देखने से काम नहीं चलेगा। कभी कभी दोष तो देखते हैं किंतु त्यागने की इच्छा नहीं होती, ऐसा देखा भी जाता है। दोष होने पर भी अरे चलो दोष कल सुधार जाए, क्यों त्यागे। इसलिए दूसरा सीढ़ी बता दिया वहां त्यागने की इच्छा जिहासा। तीसरा यह हेतु बता दिया, एक बार त्यागने के बाद फिर भोग में कभी आसक्ति नहीं होना, ये तीन कारण माना है विद्यारण्य स्वामी। ये तीन कारणों के द्वारा आप वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जो तीव्र वैराग्य के बिना ये संसार रूप सागर को पार नहीं कर सकते। भगवान भाष्यकार जी ने वहां स्पष्ट बता दिया विवेक चूड़ामणि ने, दारू धिया बुद्ध्या, जैसा किसी ने मगरमच्छ को लकड़ी मान करके पकड़ दिया, रात्रि के समय में सायंकाल नदी पार करना था, उन्होंने सोचा ये लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर बैठ के मैं नदी पार करूंगा, किंतु पकड़ दिया मगरमच्छ को। नदी पार होना तो दूर बात है, बीच में ही वो नष्ट हो जाएगा। वैसे ही यहाँ विषयों में आसक्त है, वैराग्य नहीं है, और संसार से जो पार होना चाहता है वो डूब जाए, इसलिए वहाँ तीव्र वैराग्य माना है। आपातता वैराग्य भी आ जाता है कभी कभी, संसार में तो आ जाता है, कैसा चोट खा दिया किसी वस्तु से तभी भी वैराग्य आ जाता है, ये आपातता वैराग्य होता है। जैसा हमारा कोई प्रिय वस्तु है, अत्यंत प्रिय वस्तु है, वो वस्तु यदि खो जाएगी हमारे से अलग होने पर तभी वैराग्य उत्पन्न होता है। परिवार में अथवा कोई सगे संबंधी में कोई व्यक्ति मर गया तभी सभी को वैराग्य आता है, हमारे भी यही गति है। स्मशान में सभी विरक्त हो जाते हैं, स्मशान से बाहर आने के बाद पुनः वैसे ही सरक्त हो जाते हैं, इसलिए यहाँ वैराग्य होना चाहिए, तीव्र वैराग्य। यदि तीव्र वैराग्य के बिना आप यदि त्याग करके गए, परमात्मा की खोज में निकल गए, चाहे तो सन्यासी भी क्यों ना हो, वो बीच में असफल हो जाता है, ऐसा शास्त्र में माना। जैसा जमुना किनारे एक राजा रहता था, राजा की एक सुंदर कन्या थी, राजा ने सोचा इसका भी विवाह करना है। तो पड़ोसी एक राजा था, उनके तीन पुत्र थे, एक से एक शूरवीर थे, उन्होंने तीनों ने सोचा इस कन्या से मैं विवाह करूं, इस कन्या से मैं विवाह करूं करके, और राजा से नियुक्त भी दिया। राजा ने सोचा ये तीनों एक से एक वीर शूर है, किससे विवाह करें, तो राजा ने कह दिया अभी हम विवाह नहीं करूंगा कन्या, किंतु काल ऐसा बलवान है किसी को छोड़ता नहीं, काल के सामने बड़े बड़े साधक ने भी नतमस्तक अर्थात सिर झुका दिया है। तो ऐसा असाध्य रोग आ गया, तो कन्या की मृत्यु हो गई अर्थात राजकुमारी की। ये जो समाचार है तीनों राजकुमारों को प्राप्त हुआ, तो उसमें तीनों में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा ये संसार मिथ्या है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है, राजपाट आदि सबने छोड़ दिया, अब एक तो संन्यास लेकर के भ्रमण करने गए, और दूसरा एक व्यक्ति है सारा राजपाट छोड़ करके इस कन्या को जला दिया था, वहीं स्मशान में बैठ के भजन करने लग गए, और तीसरा एक व्यक्ति है उसकी जो भस्म है हड्डी लेकर गंगा जी की ओर पहुंच गए, सारा राजपाट छूट गया, ऐसा वैराग्य चढ़ गया, अभी तक ये राजकुमार थे, और एक जो घूमते घूमते जो सन्यासी बन के चला था, तो मध्य प्रदेश आदि होते हुए आगे जा रहा था, सायंकाल का समय हो गया, गांव में दूर तक कोई घर नहीं देख रहा था, देखा सायंकाल हो गया, भूख भी लगी है, कोई ना कोई सहारा तो चाहिए, रात्रि में जाना ठीक नहीं है, ऐसा विचार करके जा रहा था। बीच में दूर दीपक जल रहा था, देखा यहाँ कोई ना कोई घर होगा। उस घर में जाके पहुंच गया। उस घर में दो ही व्यक्ति थे, एक ब्राह्मणी और उसका बच्चा। उतने में जो संत बन के गया था वहां गए, उसको देखकर उस ब्राह्मणी ने प्रणाम किया, महाराज आप कहाँ से आए, कुछ खाए है अथवा नहीं। जो संत रूप जो राजकुमार थे, उन्होंने कहा मैं दूर जमुना किनारे से आते थे, बहुत दिन हो गए, मुझे भूख भी लगी है, रात्रि में यहाँ ठहरना भी। ब्राह्मण ने कहा कोई चिंता नहीं, मेरे पतिदेव किसी अनुष्ठान के लिए कुछ दिन बाहर गए हैं, आप महात्मा हैं, अतिथि बन के आए, अवश्य मैं आपको भोजन खिलाऊंगी, आप यहीं आराम कर लीजिए। उतने में उन्होंने आए हुए जो संत है उसको भोजन बनाने के लिए अग्नि जला दिया, लकड़ी आदि जला करके अग्नि तैयार किया, सब्जी आदि बना दिया, उसके बाद रोटी बना रहे थे। उनका बच्चा तो छोटा था अभी तक, तो बच्चा जो बहुत हल्ला कर रहा था, इधर उधर परेशान कर रहा था, कार्य में विघ्न डाल रहा था। उतने में उस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को उठा के अग्नि में डाल दिया, तो देखते देखते बच्चा वहां जल करके भस्म हो गया। अभी सारा महात्मा देख रहे, क्योंकि वो वास्तव में भी महात्मा होता तो विचार करता था, ये आपात वैराग्य के द्वारा महात्मा बना है राजकुमार। अब ये घबरा गया, यदि वास्तव में महात्मा होता तो उसको भय नहीं होता था, अब इसके अंदर भय हो गया, ये ब्राह्मणी है अथवा कोई राक्षसी है, अपने ही पुत्र को अग्नि में जो फेंक रही है, कोई माँ ब्राह्मणी नहीं हो सकती है, कोई स्त्री नहीं हो सकती है, कोई चुड़ैला होगी। आज तो अभी तो बच्चे को डाल दिया अग्नि में, ये तो मुझे भी खा देगी। इसलिए धीरे से उन्होंने अपना झोला लेकर निकाला, वहां से चलने लग गए। अरे बोलेंगे तो जाने नहीं देंगे, खा जाएंगे मुझे। तो जाते समय में उस ब्राह्मणी की दृष्टि पड़ गई, उन्होंने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं, घबराइए मत, मेरा बच्चा मरा नहीं है, जीवित है। अब इसलिए भयभीत हो रहे, मेरा बच्चा को मैंने अग्नि में डाल गया, मर गया करके, वो अभी जीवित हो जाएगा, उसके लिए मैं कुछ समय के लिए उसको छुपाया हूँ, क्योंकि अपने को मैं बिना रोक टोक से रोटी खिलावे, उसके बाद बच्चे को बुलावे करके, कार्य में कोई विघ्न ना डाले, इसलिए आप घबराइए मत, अभी बच्चे को मैं जीवित करूंगी। उतने में सुनते हुए उस महात्मा के मन में विचार रहे, इनके पास ऐसी कौन सी विद्या है करके, वापस आ गए झोला लेकर। उस ब्राह्मणी ने झोले से एक किताब निकाल दिया और मंत्र पढ़ा, गंगा जल के द्वारा उस बालक के ऊपर जल छिड़क दिया, उतने में बालक जीवित हो गया। ये महात्मा के मन में यही विचार आ रहे, ये जो मंत्र के द्वारा इसको जीवित किया, ये विचार करते करते उनके मन में यहां तक आ गया, मैं भी राजकुमारी को जीवित कर सकता, विचार चल गया। उसके बाद उनको भोजन आदि खिला दिया। ब्राह्मण ने कहा महाराज हमारे वहाँ ज्यादा जागा नहीं, हम गरीब हैं, मैं रसोई घर में ही अंदर सो जाऊंगी, आप यही भारी सो जाइए। बच्चा और ब्राह्मण अंदर सो गई और महात्मा बाहर सो गए। किंतु महात्मा को नींद कहाँ से आती, उन्होंने विचार कर, इस ब्राह्मण ने इस बालक को जीवित किया, वो देख रहे थे वो जो कूटी से पुस्तक ला रहे, रात्रि में 12 बजे उठ गए, देखा ब्राह्मणी घोर निद्र में सोई, धीरे से गए अंदर, जो खूटे में लटका हुआ जो झोला था पुस्तक था जिसमें, वो धीरे से निकल के वहाँ से 9:00-2:11 हो गए, वापस पहुँच गए, घूमते घूमते उस पुस्तक लेके जमुना किनारे पहुँच गए। और एक तो पहले से वहाँ वेशभूष धारण करके स्मशान में बैठे थे। उतने में जो दूसरा जो हड्डी डालने के लिए गया था भस्मादि, वो भी गंगा जल लेके वहीं पहुँच गया। तीनों पुनः एकत्रित हो गए राजकुमार अलग अलग वेश में। उतने में जो महात्मा बन के गया था उन्होंने कहा इस राजकुमारी को मैं जीवित करूँ किंतु गंगा जल चाहिए। उतने में उन्होंने कहा मैं गंगा जल तो लाया हूँ, हरिद्वार गया था वहाँ हड्डे डाल के गंगा जल लेके आ गया। और मंत्र पढ़ा और गंगा जल छिड़क दिया, वो राजकुमारी वैसे ही जीवित हो गई। तो राजकुमारी को देखते हुए पुनः तीनों का वैराग्य वास समाप्त हो गया, पुनः विवाह करने के लिए विचार आ गया, मैं विवाह करूँ इनसे, मैं विवाह करूँ। तो इस वैराग्य का नाम है आपात वैराग्य। इस आपात वैराग्य के द्वारा संसार को पार नहीं हो सकता है, इसलिए वहाँ पतंजलि ने वैराग्य का भेद किया है तीव्र मृदु मध्य। तीव्र वैराग्य है, मध्य वैराग्य है, मृदु वैराग्य। मध्य वैराग्य और तीव्र वैराग्य वाला तो पार हो सकता है, तीव्र वैराग्य तो पार होना ही है, मध्य हो ही सकता है किंतु मृदु संभव नहीं है। इसलिए जो वैराग्य के लिए तीन साधन बता दिया, इन तीन साधनों के द्वारा वैराग्य प्राप्त होगा और वैराग्य के द्वारा मोक्ष का द्वार खुल जाता है, इसलिए नारद जी ने यह संकेत दिया। आगे का विचार हम लोग कल। विदिता खेल शास्त्र शोधा जला दे महे दो पनिष कथिता निधे हृदय कलये विमलम शरण भव शंकर दे शिका मे शरण करुणावरुण लय पालय भव सागर दो कवेदो नरेदम रचाया के नदा सनातत्वेद व शंकर मे शरण भवता जनता सुकेता भविता निज बोध विचारण चारुमदे कलयेश्वर देव विवेकवेदं भव शंकर दे श्रीकामे शरणं भव एव भव मे नेतारा समाजायतस्ते कति कौतुकेता मम वारयमो महाजलधिं भव शंकर देशिकामे शरणं सुकृते निकृते भवतो भविदापदादर्शनलालसता हृदिदेन मिमं परिपालय मां भव शंकरादि शिखामे शरणं जगदीमवितुं कलेताकृतायो विचरं देमाह बहत चलता हिमाञ्चुरेवात्र विभाति पूर्व भव शंकरादे एकमे शरणं वा केदानाथ समतामयता नहि कोऽपि शोधे शरणागत वत्सलता भव शंकर मे शरणं विदितानामय विशदैककला न च किञ्चन काञ्चनाम शिवरो प्रथमेव विदेहि कृपा शंकरादे शेखा में।